mbeulé waaw hamazin masha'im binamim manna'in lil khair mu'tadin asim mbeulé talal salam ne ñu di wax ba pare nga talal ko salam yoyep bang koy maytu ci salam ne alaykum usikum bi taqwallah waye usikum bi taqwallah ma ngi len di denk ragal yalla ci seeni wax seeni jëf ci seeni jëf bul jëf dara lo xamna lu yalla yi téré la waaw bu la kenn jaral ngay moy yalla parce que moy diw muku ni nga dul moy yalla ki défendre tiaxan ci salam men nonu yit ngay cey jëf bu kenn tax ngay moy yalla parce que moy diw na nek doomu ko man di nek doomu serigne bi gina magat dara bu deful deug yow bul ñew wala waxul deug diko jema jappale parce que rek moy diw ta leer na rek bu doon keneen nga ne li du deug waye moy diw dedet kon usikum ma ngi len di denk bi taqwallah ci ragal yalla tamit ci seeni wax ci seeni jëf ko ak seeni jëf waaw di gina graw nak usikum bi taqwallah ñen ragal yalla ci seen xol moy jëfi xol yi bakari xol yi ñen fexé mu baña toucher seen xol yi lu melni febaru xol yi ñaan ñaan soxor nga xamné bo gisé ni am dara nga iñané ko bëgg xéewal doju toxu ci mom ñew ci yaw wala mu am dara mu nga mer waaw ce journée yaq parce que lan diw amna lu rafet amna lu bax amna lo xamné lolu usikum bi taqwallah fexeleen ba lolu bu mu dalen dal ku mu dal nga fexé di ko fo di ñaan bur yalla te bi gina gaaw moy di talal sa loxo bur bi subhanahu wa ta'ala di ko ñaan tay xol yonent bi sallam ak alquran nan lañ waxe non lañ koy faje nga dal di appliquer lolu waaw kon usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'a ma ngi len di denk tamit ginnaw li gën luñuy denk nit muy ragal yalla was-sam'i wat-ta'a alayhi salatu wassalam ne sahaba yi ma ngi len di denk deg ak top deg ak top wa in abdan habashiyan même ki len djite ap jam la bo xamne ethiopien la wa in ta'ammara kenen riwaya alaykum abdun habashi même budene un esclave ethiopien mo len djite lutax yonent bari sa sam joxe exemple bi moy gis nga wa makka moy wa arabi arabi nga xamne wa quraish ak fiñ tol wala ansari ñoon moy ñi nga xamne ñen ñi ay jam la ñoon ci ñoom moy comme éthiopien yi waxol nañ la nak jam du affaire pou noir kessé sayidina zaid ibn harith radiyallahu anhu arab bu wex tal la won ta jam la won ak ñeneen ak ñeneen ñoom souy bu par rumi romain la won bon est ce que dafa néwon africain noir la won motax waxna la ne connotation bi ñu am ak xalaat bi ñu am buñ né esclave rek ñepp di xalaat noir yi loolu ci tubab yi la joggé ci ñom lañ ko jëlé ci ñom lañ ko jëlé mais jam mom ci l'islam amul won po da nek noir da nga doon gis jam yu gëna wéx seen sang gis jam yo xamna ñoo gëna ñuul am ño xam et lool du ci won da Seyna Bilal xana do mané amul won xaré yi ñu démon jam yi nga xamne dañ leen doon jël ci xaré yi di leen sédël xana do mané Seyna Bilal ma su ci am jam té est ce ñoo ñëp ay ñoo ñu doon xaré ay noir lañu hein kon motax du yeuf tarbé yo yu nga xamne buñ né esclave noir yépp tepp fam né ñom lañuy wax ay panafricanisme seen idée yu ñak yu arrière yo yu nga xamne hein ay négritude idée yu tardé yo yu nga xamne vraiment moy obstacle yi gëna reuy ni tax bokku na ci li gëna tax nit ku ñu lu avancer moy seen idée yo yu nga xamne dafa retard tout campagne bi collé wu ci peau bu ñu yor seen couleur de peau ku yëngu nak ku wax dara rek ñu né il est raciste alors que lolu démewul non légui yonentou mari sa sam joxe exemple bi moy yeen xam nga il est mais improbable yeen ab jam bo xamné abdan habashiyan ab jam éthiopien ñew nek jik fi ni ci arab yi waaw té ñun mo ngi mel rek ñu né wa hein sénégal mo bokuma la abd rek mom gaay moy de ñu né wajib doxo dem la demal ci suñu mbokk lebu yi da naka légui peut-être xawma légui mais man mi di kon ci seen bir moy de kururu lebu ni buñ mero yow ayo alay doxo dem lañ lay wax moy mom moy de ñu wat na fi nga bo légui imaginer ñoo ñu né len yeen bo waxuma la ab jande ab kadior mo len di jitt rek lool rek gaay moy nek serigne tiaroy wala ay serigne dakaru yi amoko moy ni mo improbable ta lolou ta kokou moy du jam ta senegalais la ko ñom bu le ne ci ñoo non improbable way lan ngay xalaat nak ñu dal ab jam éthiopien jité sadat quraish imagine ñu dal ab jam éthiopien mo jité quraish ni mo improbable ta lolou rew yépp la moy buñu jappé mu ngi mel ngane tuwab bi français bi hein eh yeen de len deg di top même bu de ne ki len jité xam nga ñom c'est un esclave law on lu tuwab bi jamais moy lu mel non moy improbable yone to ay 60 ni lolu sax même bu re am la hein même bu de ab jam mo len jité na ngeen deg tay di top lim len di digal waay lool moy la yonentou allah sa sa nak wax nañu nak innama ta'atu fil ma'ruf nenañu nak top ci njek lay ne moy bu reene dañuy digal lo xamantene ni moy yalla la duñu ko def ah non ken du ko def mais nak fek lim ñuy digal du moy yalla mais nak dina jëlale suñu aq comme nim waxon sayna abou dar woon ko sahaba ay neen nan ngeen di def bu ngeen amé ngir yo xamné dañuy jël seen ak ñu nako lo ñuy digël lo ñuy conseiller mune yeen def leen li leen war ta seen ak ngeen laaj ko seen borom waxul jël leen ni ngannaay de tuy assassiner leen ko dedet def leen yeen li leen war rek ta seen ak nak ngeen talal seen loxo seen borom ci seen julle ak seen yeen ngeen koy ñaan ngir mu jox leen seen ak matal leen seen ak waaw lolla moy fek mirmi motax sayna abuzar wa in akhadha mali mune meme bu jele sama meme koku ta deggal topal meme bu re dafa jël sa alal wa meme bu jele sa alal dooro la sax fek ci sa personne la moy xam nga lolou ba legi newula do fi jaamu yalla moy sa alal xam nga lolou ton la moy nguur gi la ñu ñew ci ay façon impo yo xamné yu togn la di jël sét al ah lool moy wayn akhama la ka lool lay teki moy yenn façon impo yo xamné leral ni impo yi il est injuste wa ça c'est des impôts injustes mais nak yenn mune même wa in darabaka wa akhadha malak même wuro doré sax tek la ay punition fek ci sa yow rek la mune yow alayka bis sam'i wa ta'a naw diggal top waaw la la wul sa diine ha neewa gola yow yow doot kenn doot fi jaamoot yalla kude lol dañuy bañ ne ko nak dañuy jaamu yalla parce que kenn du fi jaamu kenen kudul borom subhanahu wa ta'ala tangara ni du jaamu yalla ño bañ boba ño bañ waaw alaykum kon monelen as-sam'a wa ta'a deggulen topulen même boulene wa in abdan habashiyan même boulene jam éthiopien mo len dit waaw li ci yema hadith bi ni mu siwe hein da nak khutba yu bari mom lañ koy ubbe ci pays djulit yeup hein khutba yu bari ta pourtant da naka ñoom ñepp ne dañu révolution aw révolution arabe ñoon dañ lé li ñoo la ko gina mokal fop fop fop ga yoyu melni hadith yonnati balaahi sallallahu alayhi wasallam gisunu ko alors gis nañu ko waye doylo wu nako li ñu doylo moy leur maître la révolution française lañu jël comme li nga xamné moy model wal iyad billah wara'i shati yahmi adh-dhi'b 'anha fa kayfa idha adh-dhi'ab laha ri'a wara'i shati ki nga xamné moy pasteur bi ki nga xamné moy wattu djurji di len sam day la numuy def day fexé di len protéger contre le loup loup contre loup tli waw ndek menti nga xamné buñ len bayé di lañu faada gal li nga xamné moy djurji kep kuy sam dang len di sam ba ngir ndek menti bañ leena dal sen kaw comme gaynde yek seggi yek ki ñu mel lolu xodog yi non pas xodog xodog ep ki la moy écureuil ñom intil ñom gaynde ga yoyu waaw ñom in japan bañ japan yek yoyu dal ci kaw troupeau wa legui lan ngay xalat bu len ak legui dañu jël gaynde yek lou yi ne len legui yeney sam troupeau yi ñi nga xamne dañ len doon sam kat bi ñom la doon fexé ba buñu jégué troupeau bi legui ñu jox len nak ubil len ne len ay wu dugg len yeena len di surveiller lan lañ len def ni dañ len di saccager nonu moy julit ñi xam nga luñ bayyi ñi nga xamne moy yéfer yi nga xamne buñu sañon l'islam du amu way ci kaw suuf day fay moy sen ADN la nek legui sen loyé contre l'islam sen loyé bo gissé parce que comme carré né manou ñëw rek di cible l'islam dañu nan way contre la religion moy mais ñëpp xam nañ ban religion tax ñuy wax ndax ñeneen ñu mi fi won kenn deful dara waye nak l'islam c'est l'islam qui dérange yow ñoñu nga xamné borom xam xam bi ko ñooñu lay fexé buñu seen yoyu seen ñooñu nonu buñu jégué l'islam da waaw seen idée yi buñu fexé di germer di sax ci xolu julit ñi yow lan ngay xalaat nak légui buñu leen joxé julit ñi nak neeleen nak seen xol yaangi ni saxal leen ci lu leen neex lan lañuy def nan lañuy def l'islam lañuy jëk effacer lool motax xolal ni ngi koy fexé ci walu ko télécommunication yi télé yi internet li ba djulit bi day muju yaay gis djulit yo xamantene ni danaka ils ne sont des musulmans que des noms non bi sax leg leg dagn koy changer parce que bon ça culture ba yow say bon ay mohammed yi say sallalahu alayhi wasallam ya say tour bi mom boko amé handicap la quoi pour ta ton ascension quoi dans la société ya subhanallah Sayyidina Muhammad handicap la touru Sayyidina Muhammad handicap la waaw parce que ci kuffar yi lañ net lool lañ leen gëm lo waaw lool lañ leen gëm lo ba yow même lool bu nekkon est ce que lool tax na nga ne legui man tour bu tedde non dama koy bayyi di tuddo ay xawma Dominique ak lu ken xamul hein ta subhanallah ta lool fa la wërseug ne wërseug mu ngi nekk ci la kuffar yi wax mais lool du deug mais dañ la gëm lo né yow mano parce que lool la bo coloniser xalu nit dang koy fexé gëm lo né gis nga burul man nga tox lool lañu gëm lo moy burul nasaran bi ñun ñeppay tox taw bari waana kuy wax lool la gëm moy né duko wax ni parce que lool c'est choquant mu koy wax mom xam na lool sax choquant mais xamul né gaay duggal nañ ko ci moule bi ta xamoo doxalinam lepp moy japp nañe bu baye tuba bi c'est fini nak sha am tousi bana daira bi gaay doon wax eh saway ñun dañuy bañ problème ñak geeg yoy yépp dal ñu kon nak bayi len ñu ci rek loolu lañ lay gëmlo alors que hada kadib loolu deug nit ki nak bo gëmul sa bop ah borom bi bayi lat la nga gëm ana inda dhanni abdi bi falyadhun bi ma sha man ma nga fa samay ndortu jam yépp ci man rek légui nak na xol lu ko neex mu ndortu ko ci man bu jappé né xéewalum néwul ci loxoy kenn an naf wa dur min ar rahman laysa min as sudan wal bidan bu ko gëmé loolu moy ko kenn du ko gëna tax waw li señ bi di wax non radiyallahu an naf ñari ñak lor néwul ci nekul ci ci bur yalla mi nga xamné mo fess del le pire mané gis nga min ar rahman allah allah dakh ci rahman lañu defal lepp mom mi fess del le yermane yermane gogo kepp ko am xewal gum man di doon ak lepp lo xamantene luy tukke la di dal ci nit lolou ci ar rahman la joge wa muy borom bi subhanahu wa ta'ala mi fess del le yermane ar rahim yermane ya mune an naf wa dar ak wa dur gis nga nak njari réussite falah prospérité waye tamit walu njari ak abdur lor ak ñak ak lor ak ñak yoyé bi gina graw nak mom mo yoyé dal min ar rahman quoi ci ar rahman lu joggé azza wa jal laysa ñoy ak ñi tukké wuñu min al bidan wa sudan joggul ci ku wex joggul ci ku ñuul moy ku bu lay fi sa maître yow en tant que noir gëm lo wone bu ñul ñom do dox motax japp nañ ne bu leen di badi yaq xam nga lolo tax l'africain surtout l'ouest africain ak ñoon sen monnaie coloniser yi duñ ci téle genn moy lool la da ngay gis ñu kay ñu jang mais lool lañ jang ñu xam xam parce que sen jang mom lool lañ leen jangal ñi mu ni toba bi formé yépp ta amul formation diiné ñoonu gina gëm lool kene buñuy bayyi français fa bi di torox parce que monnaie c'est quelque chose bo xamantene monnaie c'est quelque chose de sensible yu mel non moy gis nga idée bob ñu len jox l'esclave du 20 du l'esclave wala l'ex colonisé la waja don wax waji ñu tuddé université de Dakar ba monnaie l'ex colonisé day melni cet esclave du 21e du 19e siècle nga xamné une fois libéré de chez son maître arrivé au bas de la porte ñeu ba ci buntu bi mu retourné wat dugat ci kër gi newat man dal damay nekkat jam parce que il ne sait où aller moy waxna deug fofu moy ex colonisé moy gaay nga xamné né nak am nañ indépendance ni moy gaay nga xamné né nak am nañ indépendance ni ñom l'ex colonisé mu né koku day miro esclave du 19e siècle bi nga xamné maître am dako libéré mune mom day niro ki nga xamantene esclave du 19e siècle bobu nga xamne dañu ko libérer sangam moko libérer quoi parce que bon légui nenañ nañ libérer esclave yi waaw fin de l'esclave de l'esclavage ñu libérer ko mo dem ba ci buntu bi bon ndaysan mo warona nek jour bo xamne da ci warona bekk parce que ci lay nek libre mu genn saay jow bu ci buntu bi mais bon delu soat ñewat ci maître bi quoi niko non man je reste esclave parce que xawma moy parce que lam xamul fu jëm parce que waji du esclave koor yi moy li graw mais esclave esprit waaw yow dañoo dané sa koor sa non seulement ni nu dané sa koor bi lu raw non lañuy dané sa xel mi non nak la basaran bi def gaay bo gisé kuffar yi lolou lañ def du lu ñu bari gëm lo leen ne burul ñun ngeen torox budul ñun mo ngeen torox motax jamais ñu nawal seen bop de leur propre zèle jamais tout le temps l'oncle Sam na jégué waaw fo so baaw de koné nañ koy joxe milliards mu ñuy protéger wala a'yadu billah nañu def li moy bo gisé mais ñu mel nonu naka la yalla yi ñoo la yalla yi dimbali ñoo la yalla yi dimbali ñoo xamné japp nañ ñu gëneel ak téxé loolu lepp mu ngi ci loxoy non yi man ñu ci dara il faut se soumettre tout temps xalaat sax xawa genn ci kepa ci babu kepa ci tango moy ndax lolu kepa lay nuru ci biti mais fala jahannama la buñ na tek ndax lolu le fait que yow sa calme teju nonu ñu tej moy ah lolu moy li gina yes waaw lolu la moy non lañ leen def suñu xel yi ku mel non nak suñu borom neena xalatal yow ndortal sama jam dal limu ndort ci man rek lay am bo ndorté ne yow sa xewal yeb ci salaire ben tubab bi jox kessé la mëna joggé bo yi mëne bu lay licencier ngay torox suñu borom bayi la fofu ak sa wërseuk waaw bu entreprise bi culbuté nak yow nga culbuté wu bu yagg waaw ndax budé chef yi mom ñom mom buñu budé ñoy sekkat moy du nguru ya dé nañu bu yagg bo culbuté ñen di culbuté waye bo gëmé né man dal sama wërseuk fennal nawul ci kenn la wax ci borom bi subhanahu wa ta'ala ne fu ne nak la koy uccé waaw sama liguey bi même boudé liguey jambour la dara la jappé wul né mom motax may am dara buma naré def lolo xamné dafa contraire ak lima gëm lima l'islam digël dama ko fi ba waaw ma gal nan na saay mais comment tu vas faire avec ton logement comment li nga noy fay sa logement sa jabor noy def lolu liñ lay gëm lo ñu bari lo tax duñu mo gaay ñi nekk fenn la waaw lu ndaw lañ fay am ñu japp ne buñ fi joge li torox suñu borom nak nekkon ah na ndortu ci man lu ko neex fofu la koy bayyi fofu la koy bayyi fofu la koy bayyi fofu la koy bayyi ñu bayyi na fofu rek waaw kon nak ñari nak lor da neewul ci kenn ci bur yalla lay tukke kenn la manu la def dara gay ñom ñu taylé seen mbir jox ko ñi nga xamné ñoy ñoo lañ def model ay révolution française ah bo xamné gay ñom côté matériel bi rek lañ gis mais ni mu yaq ci dëkk bi kenn da xam lu toll mais révolution française ki la jikko yu yees yépp ñëwé ak ay mai 48 et 68 ak yu mel non moy imagineul khalatal gay legui libertinage gi am monté gi am mais lolu amul won lolu lepp fruit révolution bi la mais côté bob ñun duñu ko xol mais comme que ay matérialiste lañ muju doon moy tout est matérialiste yonent ma lay sa samna gëmlu mom xama jangale wu lool waaw waaw mang leen di denk wa sam'a wa ta' di deg tay top fek mu ngi nek lo xamne même boudé arrangé wu len mais dou len yobbu ci lo xamne lu haram la même bouba arrangé wu mu ne deg len top len wa même boudé un esclave éthiopien mo len jité deg len ngén top ndax kat fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kaseera ndax kat kep ko xamne kepp ko xamne ya'ish dina dundu minkum ba'di ci yeen sama ginaaw fasayara khilsefna gis te dina gis ikhtilafan wuti kaseeran mu bare bare bare moy ko dundu sama ginaaw moy fi tagenale te ñoomit xam nañ ko motax ñu ne ko ka annahu maw'izatu mawadda ne كأن هذه موعدة مودة دا فا ملني سواراتي بي دال كوي تاغاتو لي نورو كون نا فا اوسينا موي كونسيي يونس تبي عليه الصلاه والسلام واخنا لين سي بير نلن موي دغلا واو تاغينا لين بوبام واو فانه لام بادس مون من يعش كيب كو دوند منكم سي يين سما صحابه يي بعدي سما جيناو fasa yara dina gi ikhtilafan wuti kaseeran lu bari waw moy xëccu yi dina bari ndax jamono alayhi salatu wassalam yoy amul won ndax mom moy lampe jant bi nga xamne leer bi nga xamne mo tim ñep waaw ba tax yoyu ben amu ci won mo ra yépp la leen wax route yi am seen biir yeen sahaba ay radhiyallahu yoy yépp mu xamal leen kon kep ku dund ci yeen ni na gis ikhtilafan kathira muy li nga xamantene moy woute gu yaato ta bari wa quran yi dina bari quran yi day bari hein nga gis xecoy ku nek ne mo ne ci deug waaw xam nga ñun xam nañ ci dara legi ñun kurel bu tepp ne mo gën waaw ñun ñoy wa ñun ñoo gën li gën ñun ñoo ne ci li yenen salam neewon moy boy deg nit ni yow budé observateur nga finalement ta amo lu ak lèr lu la lèr yow mbir yi sa bop bi moy jaxoso après parce que moro mo dem mo dem mune mom limu yor mo yor deug ñi ci dess yoruñu deug waaw ñi ci dess yoruñu deug yoruñu dara poussière kessa lañ yor ne gis mbolo mo dem danaka ñu nan la suñu serigne wala ki ñu top ku ko topul alku waaw ku topul suñu serigne alku nga ku ko xam te gëmoko alku nga yow bu dé observateur ngay xol da nga nan mais li mom parce que ñi kurel bu né ñom ñepp di julit ku né né mom mo yor deug keneen ki yor ko lool problème la motax yoy yépp wax yoy yépp ben démé wu ci non ku la né man kurel bima andal wala cheikh bi nga xamne mom la andal mom rek ka fi am xam xam ñi ci dess amuñ xam xam loolu du wax ju am loolu du wax gi nga xamne moy li deug kep ko la ne tariikha bi yonam ne mom moy tariikha ñi ci dess yoruñu dara waxu lu deug waaw waxu lu deug waxu la lu am kep ko la ne ki ku andul ak serigne bima jox werdu bi yabo nga dag sa kurus waxu la lu am koku day wax lu ko neex waaw kep ku ko xam taye sa lu la yaw werato kurus waxul deug ay yaw do baye nga mala way yaw lu may baye mo nga wara wax mu baye limi wax waxul lu am qu'est ce que tu veux que je te dise mais ku waxul lu am waxul lu am waxul lu am ak kum man di don noko naw ko ko day expliquer waxul lu am de wa ko la ne fi mu ne wa masala yo xamne woute la ngene man ku ci andul ak man mazhab bima andal en tant que maliki yoro ño ñi ci dess yoro ñu deug ko ko tamit waxo la li nga xamne moy li am wax na la wuté ak li am waaw képp ko xamantene day qabdu ci julli koku julle baaxul parce que lolu kenn du ko def parce que gi moy li imam malik li maliki di wax dañ nan la yow waxo lu am ta maliki yeb sax d'accord ñok li nga wax moy ke jëf joju sax waaw maliki ci bop am na ño xamne dañuy qabdu buñuy julli waaw premièrement lolou day won ne yow say wax amul parce que amna a'imma maliki yo xamne lolou lañuy def lolou lañ doon def te lolou lañ def ba genn adina legui yow da nga bëgg wax en plus kon imam ash-shafi'i masul julli ah deet boné ko qabdu sa julli baaxul wala yow moy kon imam shafi'i rahmatullah alayhi tawalla iyad billah masul julli imam ahmad masul julli imam abu hanifa masul julli tamanil kan mo wax lool motax nak bopuy dina tang ci yoy man fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayar ikhtilafan katira kep ko xamanteni ni dunduna sama gannaaw rek lool moy sahaba yi mais ni nit ba ñi ñew ba yawmal qiyam hein ni ñew moy ku ci dundu hein ku ci juddu rek di nga gis wuté yu bare bare bare bare da nga mais xana kay wuté yi masul am waaw firaq yu bare ay firaq yu bare ay kurel yu bare bare bare da nga gis benn kurel sax ci biram mu am ay tendance yu bare waaw bir ibadu yi da gis ño xamne ñom japp nañ ne legi cheikh bo yoratul deug mom parce que mom gis nañ ne day neexok ahlu sufia legi kon mom huwa fi dalalin mubin legi ñun ño yor deug di parce que en plus keureum dafa am téré yo xamne téré seigne touba la kon lolu radiyallahu anhu day wone ne kon mom ci wa ahlul bid'ah wal ahwa la bok kon bokatul ci ñun ñun ñoo yor deug ñun ñoo yor as-sunnatu safiyah al-mutahhara lolu ibadu yi xam nañu waw ci seen bir ay kurel nga dem tariikha yi pare moy ñal do wax sank ku sama serigne wala kima sama muqaddam bi wala sama serigne sangam yeesamul amatu kurus lolu ku ko degul moy yow sa vécu dafa dess waaw nga xamne dañuy nek nit ñoo xamne ñoom pour seen affaire bax pour ñu bax il faut ñu ci dess bon waaw yow lool moy la yow pour nga bax fook ñepp bon yow nga doora bax quoi lakin akthar an-nas la yaqilun ñoom biñu xalat parce que role rek problème la woon waral na leen poser problème kon yonent maalay sar sam waxon nañu fa in nahu ndik ko sahaba yi ñunit taban man ya'ish kulun minkum ci yeen baali sama ginaaw fa sayara dina gis ikhtilafan wute kaseeran bu bari legi nak kom ko bim defé moy li moy dafa def constater li nga xamne moy li am ndax yonent maalay sar salam mom du xaar ba mbir yi xew mu nan maangi constater waaw ku yalla xamal du ne rek mom bala mana xam mbir yi moy il faut mbir yi ne kep ne jonne ba pare li muy wax mu ng koy wax ta xew bu dun voilà legui kon mu defal len ne len planter ne len li moy xewi ginaaw gi moy bo waxe nit ñi nak ne problème yaangi li de ay problème la yuy xewi moy da ngeen di jox nak naka lañ ci mucc moy li nga len dox médecin bi bu né malade bi diagnostiqué na ko nak yow am nga problème cholestérol am nga problème rein bu yu waja am problème am nga problème tension mais xana kay du yem ci lol rek né ko nak légui vas-y demal sa yoon net dina ko né nak lolou nak li mo koy fajj bindal ko ordonnance ne ko demal ci pharmacie sangam ñu jaay le yi wala nga dem ci pharmacie bu la neex nga wan ko koy gi mu jaay la yoy nga koy jël suba li ngon li wala da ci semaine bi li ak yoy moy lol moy logique bi waaw yenen tou balaahi sallam lol moy sunna moy du ñew ne problème yaangi ay wa man dem na sama yoon deet dalen di wax nan ngeen koy faja waxnako ta par force day am te ñun xam nañ ci dara moy wuté yu bari di ñen ko gis ko dundu gis wuté yu bari bari bari bari yu jommal doomu adam waaw mu ne len nak bu démé nonu nak li len ci génné moy fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar rashidin al mahdiin تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ من لين نك بوغين غيسه يوي لين رك لين سي موتشل لين كيسه امول نياارل دي كولو في گملوني لينين دينا لا موتشل والله تي لي موي فتنه يم دون واخ بوكو نجي فتنه يم دون واخ يجي گينا گراو موي ووتي سي بوروم بوروم وا الاسلام وا لولو موم موي ووتي فو گيس ووتي تا لولو موي لي گينا نيه ابليس moy ay julit yu wute Allah iblis mom lolou nak moy affaire lolou moy affaire ta lolou ci fitna yi moy bi gina bokku na ci gina grave waw fitam yoy mu doon wax ka qita'i al-layl al-muzlima wa mu mel dogi melni dogi lendem yu keriss wa nga xamne nit ki day xey nek julit bala ngon mu nek yefer bu gonte nek julit bala suba mu nek yefer wa di jaay di nem ci poñatam aduna mu tuti ta du dara wala la wala da lolou la allah akbar yenen ti maalay salam nak ne len kon fa alaykum kep kon ku la gem lo ne fenen le muccu gi nek waxu lolou waxna la lu wute ak li am de kon fa alaykum ma ngi len di denk bi sunnati sama sunna waaw sunna yenen ti maalay salam bu problème ni ané jamono fitna mo lay sauver de jamono bu fitna amul moy li lay sauver moy li nga xamne moy tax nga nek ci njub bu fitna ñewé moy li lay sauver mu ngi melni fitna yi geej la waaw geej la yu sambara yo xamantene vague bu ñew moy dina graw bi ci dess waaw vague bu ñew mo gina graw bi jitu mo gina graw bi nga xamne mo jitu legi nak lan mo lay genné ci lolu moy nga war safinatu sunna waw nga jël war galu sunnatu rasulillah mo lay sauver ci geegu mel non muy bato yonnentou bi alayhi salam te moy sunnam muna kon fa alaykum ma ngi len di denk bu jamono bu lolu amé bu wuté yi amé fam ngeen di delu way zaqtal way moy bu ngeen xëccu ci mbir way za tanazantum fi shay'in wala fi amrin bu ngeen koy def farudu ila allah wa ila rasul delo len ko borom bi moy alquran wa ila rasul ak sunna yonent rasul sa samé delo len ko ci sunna moy delo mako ci alquran ndax sunna moy firi alquran moy leral alquran kon mo ne kon fa alaykum ma ngi dink bi sunnati sama sunna wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ak sunnay khulafa'i ar-rashidin ñu djubni al-mahdiyyin ñi nga xamne dañ leena gindi les bien guidés les khalif ñu ko xamne les khalif bien guidés da xamne ñom luñu def suñu borom mo len ko def lo mo len ci nital bañu xamne fi lañ wara jaar mas'ala bu amé mo tax khulafa'ur rashidun buñu depo ci mas'ala sahaba yenen yépp buñu gissone le contraire ñom liñu giss lañuy top wa ndax lool lañu lay sar sa wax fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'ur rashidun te ñoo ñoy ñan sayna abubakar radiyallahu an sayna umar sayna uthman sayna ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anil jami' lol motax liñuy def yok bi sayna omar yok ci noddu yi aljuma lol sunna la lol sunna la la yaqulu bi ghayri hadha lul ko xamne xamul waaw ken lol du sunna lol sunna la ndax lan fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdin ay nak sunna bob dañ koy jang sunna yonent ma lay sa sam ken du ko tatone dañ koy jang dañ koy jang moy xam xam biñu wara jëfé nga moy ci lu ñew yow neewal ci sunna rek ikhtilafan kaseeran ci walu japp ñi naan mi lañuy japp ñi naan li ñuy japp mané defal na tabi'i ya defon wa kayfa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda ana naka la yonentou ba lay sar salam don jappé waw walla yow gaay ni wouté nan ni o ni ni jappé ni yow lol le bay len feulé ak luñu mag mag tegg len fi parce que yow kenn waxula nga troy len kiñ la roy lo né laqad khalaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana model bu bax bi suñu borom wax né ko top ko ki la wa tu'allahu wa tu'ur rasul top len yalla top ndawam bi sallallahu alayhi wasallam wa in tuti'uhu tatadu bu ngeen ko topé dal di djub koku ngay xol lan doon jëfé mom nga jëfé lool légui nak boko jëfé kumu deppo ci ñi ci dess al khairun kumu deppo wulit khairun yow yaangi ci sunna quoi wa ikhtilafan kathiran nan lañuy julle ñi nan ni lañuy julle ñi nan ni yow xolal yonentou bari sar sam hadith yi lan lañuy wax non lu dun julle nga xol lolu nga appliquer ko jeex na tak mu jeex ke depo nak li diw doon def wala depo wul ak mom lolu yow pare nga anta ala khair yang ci yiw quoi fi khair ha lu ñew rek nonu la lu ñew nonu la fa alaykum bi sunnati lol nak kuko jangul noy xamé ni li moy sunna kuko jangul nokoy xamé bo xamul bo jangul nan ngay xamé ni li sunna khulafa ar rashidun yi han sayna umar mi nga xamné mo créé diwan lol sunna la wa diwan lol sunna la ak tamit info yi nga xamné dañ koy dara ibn ni nga xamné moko créé lol yi sunna la wa lool lepp sunna la Allah lool nak mune nan ngeen di def tamassaku biha na ngeen ci moy wa abdu alayha bin nawajiz moy len ci moy xam nga loy moy bo naron bay wad ben bu mo fi ne bu la meuna sauver al urwa al wusqa lanfisam laha wa bi nga xamne du dok jamais mu dok do am du dok de lolou moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam mom rek kala ci meuna genné moy len ko mune moy len ci waw mom la wax fele mom la wax ci suratul baqara hein mom la wax lam fi samalaha koku du dag de bi la urwa moy al wusqa bu deuguer bi kon mune ngoy len ci wa addu alayha bin nawajiz non seulement ngoy len ci mais djel len ko ngén ngankou ko sa bani kanam da wour lo nganké sa banu kanam buñ koy bif muy dañ mais djel len bagné ci bir hein yega yeyé yu nakaré yeyé ci bir get fofu non ngeen koy ngam ngeen di duggal sunna yonnati bala sah sah ak sunna khulafa ar rashidun radiyallahu anhum nga dal di len ngank fofu te ci moy xam nga lolou moy ngir nga bañu gaaw rek gis ni misal bu yonnati bala sah sah jox moy diine boko yore yor leer de toute façon amna yu ñew ngir baaje la ngir nga bayyi lolou mom du do lolou du jass lolou moy manu ci ñak moy dina am ñuy ñew dina doutelo yow mi xam nga ne li ngay def yow li ngay def est ce gis nga kenn ko def ni yow xam nga lol man na andi doute ci nit ki man na nit ki nit ki wa jo xamne mom li ni def dafa gis sunna bu bo xamne dafa gis ne yonnati mala sah sah ni lol def mais comme que wa rew mi mom xamu ni sunna parce que ñom liñ doon def rek moy inna wajanna aba ana ala umma fa inna ala atharihim muqtadun bari na koy wax lol lay def moy lañu waxone inna wajanna abaana lañu xol ñom sayyidina ibrahim alayhi salam ak sahaba ak yonenti jitu won seen ñom ñi buñ leen di wax pour genn leen ci liñ ne lan lañ doon ton inna wajanna waye ñun dal wajanna dañu fekk abaana suñu bayyi ala ummati u doxalin ci aw yoon wa inna ñun nak defuñu dara lul ala atharihim ci seen trace muqtaduna mom lañuy xéñtu di ci wëy di len ci roy lolo tax ñuy def li ñuy def bari na ci julli ñu ñoo xamne tontu bobu lañ am waaw da nga bëgg wax kon li fi mag ñi neewon baaxul yow ya ki waxon lolu yonent yele yene yem inna wajadna aba ana ala umma ta alhamdulillah sax yow ba lool sax fekk la ci l'islam ndax bu du lo fekkon en dehors de l'islam yow yéfer nga nara déwé kom ñu ñoom nañ dé won ci kéfer né dé duñ ci bayyi park seen imam ni lañ néwon mag ñi ni lañ fi néwon mag ñi ni lañ fi néwon loolu du lay ci diiné loolu du lay yiso fenn ci li nga xamné mom lañuy wax argument yi nga xamné moy dalilu shar'i hein dalilu shar'i ngana ma mé fi'lu ahli al-madina ñu né la fi'lu ahli al-madina imam malik rahmatullah alayhi bi mi wax ci lool ñoni dafa léral nako leral na fi'lu ahlul madina buñ koy wax deug deug moy sunna yonnati malaissa sa ci histoire sa bi ni ñi naté murum koor bam fa talib imam abu hanifa bi rahmatullah alayhi ñewé ñu am ci ak wouté li imam malik def lenn la def comme que ñu ngi tok ci mbolo mi waaw moy muhammad ibn al hasan al shaybani rahmatullah alayhi troisième personnalité du ngiru ginnaw imam abu hanifa imam abu yusuf imam muhammad ibn al hasan al shaybani moy troisième personne ci ngiru imam abu hanifa newon talibem deuxième grand talibem bi ginnona takko ak mom ak al imam al qadi abu yusuf rahmatullah ala al jami' imam malik lim def rahmatullah alayhi lim def ci mbolo mi comme ko borom xam xam ay xam xam lañuy wax wouté nañ sa lan lay representer ndax wa iraq dañu japon ne ñom liñ ko jappion ak wa medina bokul imam malik rahmatullah alayhi lim wax nim def ci mbolo mi lañ tok mune yow diw di désigner yow di désigner ñi tok ay bo par kenn bañ ci mune len jog len ku nek déral seen kër ngeen indi sa moy li ngeen don naté pour mudum ko ngeen indi ko ku nek andil sa boss bo xamantene ni dem len ngeen andi ko ku nek dem kërëm ñi jaar né ñu dem ku nek indi ñëwaat indi ñu andi lepp niro ñu ne len yeen li ñu ne li de ñu ngi fekk sama bay mom la yoron ta sama bay bobu sahaba la won mom mu ngi ko jëlé won ci yona nta sallam ki wax lool ci loolu la imam muhammad ibn al hasan ndax borom xam xam lool la bu gisee deug day xamne deug gi sunna yonentou malaï sahassam bu léré li imam ash-shafi'i don wax que ne duñu ko fi bayyi nak waxu kenn ak koku kumu mandi do newul ne ah man nak dama am serigne comme li ñuy wax rek ñun waaw dama am serigne waxul ne ah man nak duma wuté ak sama imam abu hanifa duma wuté ak mom mais non parce que mbir mi lèr la imam malik li mu wax wo gaay ku nek dem jëli kërëm mu ñew andi li dé sama bay moko doon utiliser mom mu jele ko ci sama mam ta sama mam sahaba la won radiyallahu ta'ala li lañ doon utiliser diw tamit ne manit li de sama bay jele ko sama mam li lañ massa yor te mom ñu may sahaba lañu dekkon medina lolu moy lolu daf moy kon nga gis ne amalu ahlul madina moy la moy ne ndax yenen ci bare 60 fi le newon lim doon def fi la ko doon defé mu baye fi ay tra sahaba yi ñoo gënono te li nga xamne mom la doon jangale jaarale ko jangal ko seeni dom bayyi ko fa lolou nak ñoo nga fekk leen ci jëf joju lolou lañuy wax ne lolou moy amalu ahlil madina nga xamne li day yéne li ci yaronte balay sa samla jog waaw taw comme li imam ibn taymiyya doon wax rahmatullah alay mom ñepp d'accord nañ ne ba ci jamono imam malik trois premières générations bid'a dugul madinatul munawwar ala sakin abdul salatu wassalam kon mu leer kene buñ nan manela kon nak yow sa amalu ahlul madina bob ngay genné pour galgal lol manul nek galgal tégal mais parce que lolou sunna la voilà mais waxon na la amalu ahlul madina yow do dem tay hein ni ñu nekké 11e jour ci koor gi nga ñew ramadan nga ñew nan bon nañ len medina xol li ñuy def voilà lañuy def amalu ahlul madina non waxu ñu lolou quoi non taxul ñuy wax voilà légi moy kon yow boy tontu lolou ya gaayel yam ay da ngay ñu bëgg contre li fi mag ñi néwewon mané lolou du mag moy yoy yep ay baaje la ay mbir la yo xamne day ñew ngir secouer la ngir nga bayyi sunna bi ngay japp waaw ta ku dundal sunna moy ray nga ay bid'a waaw dundal sunna yonnentou mala sah sam ray nga ay bid'a ta ba ngay ray bid'a ya nak ñëtané nak bid'a da ami soldat bi bid'a dafa am ay soldat nitu bid'a foko gisé amna ay nitu bid'a yo xamné ñom ñokoy jappalé ñoñu nak pour nga jëlé leen ci paré nañ ngir neul tuy waaw ajj le ngir continuer ci liñu né loolu nak fokk ñu baajal fokk ñu secoué la pour yow sunna bi nga japp nga fexé bayu yone tax yonentou mari sa sa waxul nañ ko ngank fi de da nañ ko ngank ci bir beñe ci bir te deugaj ya nañ ko ngank ci deugaj ya waaw ndax sunna ku yor deug sunna yonentou mari sa sa non la vande bu ne dina ñew mecc la teul ngir nga bayiko waaw parce que ça dérange gaay yi nga xamne sol ay yeru bu bok di jaay kilifteef waaw di sol yere yu bubo fu nek ñu jaar fa ngand tollu ne ta lolu du daraay sunna du daraay sunna yonent maray sa salam mi ron wax naan lepp lu teggu ci dojor yi lu ci lu ko dépasser rek fa fi nar ngay gis gaay mom di bubal bo mu ñi melni lolu moy li nga xamne moy diine ñoñu yow mi doxal diine di sol lo xamantene du ag fofu dañ lay fexé baaje waaw dañ lay fexé baaje fexé la secouer waaw xolal saay sa seen keur dafa ta ak wax yu mel non lu neñ wax lako pour rek yow nga bayyi lolou def ni ñom pour nga bayyi lolou boy buñu gisé kuy ko xamné day yar ci kim ngir top sunna yaronte bala sallam ta wat ko mom ñepp d'accord né moy wat ko dafa halal ba motax imam malik don rahmatullah alayhi hein japone ñooñu dañ ko wara yar waaji wat sikkum dañ ko wara tek ay daan tanzir ko dur ko ay yar moy comme comme mom kilifa yi ñaan kilifa yi diine yep ñu gis ño dakk xuf seen sikkim yi hein buñu gisé ku yar sikkim li top sunna da lañ dang leen di déranger li ñuy fexé dañ lay baaje nan lañ lay baaje ko sikuwe ah diine yamul ci sikkim de waaw yoy lañ lay wax ay ngir doya dal la waaw ta lol sax danaka jifi da ngay gis rabbin yi sen sikkim yi ni gudde ta yaron salam mo ne khaliful yahud wan nasara ya subhanallah ni lan la nit meuna waxe lol melni ñom sen lol masuñu ko am rabbin jifi masuñu am ay sikkim yi gudde est ce dafa taxone yaron dekkone ak yaron tawalla sallallahu alaihi wasallam est ce dafa taxone yaron salam ne legi nañuy wax suñu sikkim parce que nañuy wuté ak ñom xolal sahaba bi radiyallahu anhu waxone fait que yaron salam gay nan bon juif yi de nenañu digene bu amé mbeureuk kep ko xamné dafa moy ñom dañ ko doon mettre en quarantaine waaw légui nak yaron tibay salam né def leen lepp ba mu dess ak ñom ba mu dess ki am mbeureuk sax ba mu dess lan sey moy acte rapport direct légui am ab sahaba bu né bon radiyallahu anhu boy ñun est ce sax ñun waruño ñew sax sey ñom pour wouté sax jufi yonent balay sa sa mer dina wouté ñom quoi mer parce que ci lool wax moy naka moy lool yalla ko haramal mais dañ koy def parce que lan ngir dina wouté jufi comme moy yow nang nga mëna ñëwé nan way nañ ko wat parce que dañ ko wara wat sax ndax hikmay li logique sharia moy ne wat sikim sax mo geun parce que jifi legi nan la yow yeen jif meew ramé ngay yow jifi la dak khoss waw ñi nga fi gis intellectuel kacior yi gay nan ay intellectuel kacior yu bari ay yahoud lañ dañ leena gis sikim même bo né ramé yi en plus dañ nan la yenen tibale sa sa fekkon nako fi ta taxul won mu xouf ko dané en fulha voilà yar len sen sikim yi ta ngeen wañi sen nanu yi voilà khaliful yahoud wal majus waw wal nasara ci benen woutele nak de moy sen moustache de len ko wagne voilà wagne moustache fofu nak ngeen di woutek jifi ak majusi ak zoroastrien ak chrétien ndax ñom dañuy baye sen moustache lolu bo gisé sax gaay yu bari dañuy ñom dañ doon xouf surtout majusi dañ doon xouf sen sikim yi baye sen moustache am na ño xamné l'iblis warna len ñu japp ne pour wone lay intellectuel lañ dañuy bayyi moustache parce que gis nañ ko xamne nenañ ap tête la won mom non la melone ñuy melni mom waaw di lenin jaay lenin lo ak ñoomin Khrushchev ak ko ca dess lenin nak boy communiste façon yoyo ga yoyo ñu xou sen sikimi bayyi sen moustache wal a'yaz billah te lol lay nante ma lay sa sam téré won lol yep léralon nañ ko buñ né ci masalaay masalaay wat sikim ak yar sikim kon moy loolay lay wax diina je yamol ci sikim waaw wala ñu nan la ay serigne diiw mom amul sikim dañ nan la mais après mata abadana allah bi serigne diiw kay lañuy bur yalla dal li ñuy jamo boromam nan jeelen jaar ci serigne diiw def hein mais nak serigne diiw na xoss mom lool affaire am la mom la concerné mais man serigne diw teunkuma ci lenn bu doxalul sunna man xoluma mbirum duma ne nak tout temps leg leg bu defé lu rafet mané wa rafet na li de jar na ci roy mais bu boba royuma ko directement yone salam la roy legi nak mom bu jeulé sunna ray ko man duma ko jappalé ci reen bi sunna gogo wal iyad billah moy kon non lañ lay baajé motax yone salam ni mu jox am so mune addu alayha wa addu alayha bin nawaji sen deug ji ci bir ngeen di ñank mbir ko am deug lool waw da ngay am deug sheet bi joge nele dila wax waxi tiaxam yo xamne day tax yow bo dof dof lo dina la baaje ba nga commencer di douter waw andil la ay katcham yu mu tek nan gis nga ni dañu usurper affaire yi wala ni ni li wa ahlu bayt te yeen ku len gis xam ngeen ne allo le sheetu katchor ba don wax nan manan katch wa bo gisee serigne senegal yi suñu mag ni ñu doon tagge wa keur yenen salam wa keur yenen salam la suñu la ay serigne touba ak ñoo doon tag radiyallahu du deug moy yem fofu du deug ñom li ñuy tag faya madih ar-rasul la tansa sahbahu faman yansahum fal madh madh mukhata wa yow mi tag yenen tibare salam bu faté dame ahlul bayti ha wala njabotam kesse dede bul fatte sahabaami ndax ku len fatte sa tag gogou dess dafa am erreur parce que suñu borom mo nam ke ne yonnent bi alayhi salam mo bolé sahaba yi ci bir yonnent bi sallalahu alayhi wasallam ku len gakkal mo tax yonnent ma lay salam waxon ko ku len sop dafa fek sop giñ ma sop galen sop waye kep ko xamne dang leena bañ bañ goma bañ man sallalahu alayhi wasallam mo rogalat ba ci sama sahaba yi kon ko gis mu bagn sahaba ay radhiyallahu anhum xamal ne mo gina bagn yonent bi sallallahu alaihi wasallam wal a'yad billah ko gis mu sokulen moy koku man nga wat ni ki ci soppe yonent bi sallallahu alaihi wasallam la bok Allah modax ahlul bid'ah wal ahwa tashyi'ati dina ñew baaje la fexela baaje ci deug ci ñane ay yeen sahih imam al-bukhari dañ koy setat c'est pas li ni werul la yu mel non ki dañuy wax rek affaire yi hadith yi mo tax xiti bokk na ñi ñom sen problème bi gina reuy li leen gina poser problème moy sahih yi surtout sahih imam al-bukhari mom moy téré biñu gina bañ danaka waaw moy téré biñu gina bañ moy sahih yi imam sahih imam al-bukhari sahih imam muslim ak yeneen yeb sunan yi yeb waaw parce fa la xam xam bi ne lolu c'est normal nit bo beugé ray am ap ay nit fexel fa sen moy la nga xamné moy sen xam xam nga ray ko waaw nga ray ko boko rayé moy lan lañ fay defati ay coup lañuy ay jassat lañuy doon rek ay koor kessé la ta koor kessé xam nga ni dundulul dara waaw buñ nan koor xel ma ne ci bir ak xam xam ba ne ci bir xel ma motax ñuy wax waye yaram mune seung non rek taxul ñu naan moy diw waaw kon lool la fu ne nga deg kuffar yi mom tamit dila gem lo ne yeen li ñen di wax ay fi saway alakhira yoy xam ngeen ne xew dinañ la baaje lo dinañ ñew gem lo ne la gis nga yow aljana yi ñi wax am nga ko fi yoy c'est que gaay ci désert bi lañ néwone sonu amuñ won ñu ki ta arab yeek yona ta salam fofu mu néwone motax mu len don révélo ci ay jannatin min anharin ak waya yu mel nono yow yoy yeb gis nga ko fi viens ici à Lyon viens ici à Genève viens ici à Rome viens ici à Manhattan tu vas voir que ndox yoy yeb di won mu ngi ni dundu gu neex ngay am di am lolo ak lolo boñu topé yor sa salaire ay 100000 dollars par 2 mois wala par ki bo newé ap trader voilà nekkal fi lo bëgg am ko di voyager fu la neex ci adina bi nekk sa aljana ñëlé nak dañu non ci désert ñu leen len révélo kessé lolo diñ ko dégg waaw diñ ko dégg nax lan baajé la ndax lan sunna yonnentou malaï sahab mi ngay doxé motax yonnentou malaï sahab nak lolou lepp xamone na lolou dina xew motax kon mo ne ngoy len ci tamassaku biha wa addu alayha bin nawajis kep ku lu bëgg gëm lolou sunna c'est affaire bu tardé la affaire bu arrière la moyen âge le bayyi ko mo dem waye waxam yoy bu mu la toucher jamais tamassaku biha may len ci sama sunna sunna ay khulafa ur rashidun wa addu alayha bin nawajiz ngank len